صحیح مسلم کی روایت اگر یاد ہو تو امت میں طلاق کی ریشو کم ہو سکتی ہے، میری ناقص رائے کے مطابق۔ یہ جو آج طلاق طلاق کی آوازیں آتی ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ ڈائیورس تک بات کیوں پہنچی، کہتے جی خرچی پورا نہیں کرتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت یہ ہے، چار دیناروں کی بات، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، و دینار تصدقت به علی مسکین، و دینار انفقتہ فی رقبہ، و دینار انفقتہ علی اہلک۔ ایک اللہ کی راہ میں دینار دے، اور ایک دینار اگر تم دیتے ہو مسکین کو ایک گردن آزاد کرنے میں، تینوں ہی بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن ایک دینار تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ خدمت کرے، خدمت میں کمی نہ کرے۔ صحابیہ حسین ابن محسن اپنی پپھو سے روایت کرتے ہیں کہ جب میری پپھو تشریف لائیں، اللہ کے رسول نے پوچھا، ذات زوجی ننتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قالت کیف، قال کیف انت له، خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوه الا ما عجزت عنه، میں جب تک عاجز نہ آجو میں نے کبھی خدمت میں کمی نہیں کی۔ آپ نے وہاں یہ ایک سبق دیا، انظری این انت منه، غور کر لینا خامن کے معاملے کو، انما هو جنتك ونارك، خامن تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کے ڈائیورس تک نہیں جانا چاہیے، گھروں کو قائم رکھو۔ اگر اس میں ایک کمی ہے تو اس میں اچھائیاں بھی تو ہو سکتی ہیں، اگر عورت سے غلطی ہوئی ہے تو مرد سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کمی کوتاہی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔